Book 2 24 Susitarimas Ar tu nespėjai pavėlavai autobusą? Aš laukiau tavęs pusę valandos. Ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono? Kitą kartą būk punktualus, ateik laiku. Kitą kartą važiuok taksi. Kitą kartą pasiimk lietsargį. Rytoj aš laisvas. Gal susitikime rytoj? Gaila, bet rytoj negalėsiu. Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numačiusi daryti? O gal tu jau susitaręs, susitarusi? Aš siūlau susitikti savaitgalį. Gal surenkime iškylą? Gal nuvažiuokime prie paplūdimio? Gal važiuokime į kalnus? Aš užeisiu tavęs į biurą. Aš užeisiu tavęs į namus. Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.